Make Believe Mambo, David Byrne ze swojego debiutanckiego solowego albumu z roku 1989, Ray Momo. Wcześniej amerykańska grupa Kid Creole and the Coconuts i Annie, I'm Not Your Daddy, zespół amerykański, ale przebój. Większą karierę zrobił w Wielkiej Brytanii, to był rok 1982, a na samym początku tej trójki Pet Shop Boys i Sea Vida, rok 1996 i fragment albumu Bilingual. Teraz z kolei również słonecznie, a to za sprawą Roya Ayersa. Sunshine. things and flowers. Just these and things and flowers. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. The Love and Spoonful i Summer in the City. Przebój numer jeden, amerykański przebój numer jeden z roku 1966, ale oczywiście zespół znany na całym świecie i to była piosenka, która zrobiła karierę nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w krajach europejskich czy w Australii. Wcześniej formacja Nieżywych Schabów i Lato, przebój z roku 1995, piosenka, która dotarła do drugiego miejsca naszej trójkowej listy przebojów. A na samym początku Roy Ayers i Everybody Loves the Sunshine, rok 1976. Teraz przechodzimy do piosenek polskich. Timon and the Transistors na początku. Woda przed oczyma lśni, piasek pod stopami sześci, słońce delikatnie praży niebyt nasz. Zapomniałem wszystko, dziki tłum na plaży zniknął nagle, zostaliśmy tylko Thank you. części upał. Zwolna zmienia nas bezbolesną mgłę. Słony smak ma twoja skóra, słodko usta twe smakują nasze. Aury promieniują jak we śnie. Może daj nam siłę plażą, przytul nas, oczy łzy zatrzyma. Grać.

nocy wiosną. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi. Urszula i jej przebój numer jeden, przynajmniej na naszej trójkowej liście przebojów w roku 1983, Dmuchawce, Latawce, Wiatr. Później Bill Withers i Lovely Day, to z kolei piosenka z roku 1977 i wreszcie Kobiety i Marcello, rok 2000. A teraz już pierwszy przebój, opolski przebój grupy Bajm. Just